Evanghelia după Matei, capitolul 27. Evanghelia după Matei, capitolul 27, și după citirea Scripturii, îl invit pe fratele Pavel Brumar să ceară binecuvântarea Domnului peste noi în acest timp de ascultare a Cuvântului. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: "Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă?" I-au răspuns ei: "Treaba ta." Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: "Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge." Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: "Au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îi poruncise Domnul." Iisus a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat: "Ești tu împăratul iudeilor?" "Da," i-a răspuns Iisus, "sunt." Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: "N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei?" Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: "Pe care voi să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?" Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: "Pe care din amândoi voi să vi-l slobod?" "Pe Baraba," au răspuns ei. Pilat le-a zis: "Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos?" "Să fie răstignit," i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: "Dar ce rău a făcut?" I-au început să strige și mai tare: "Să fie răstignit." Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: "Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră." Și tot norodul a răspuns: "Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Amin." Stăm înaintea Domnului și cerem binecuvântarea. Vă rog să ocupați locurile. Cea mai mare tragedie din istoria umană n-a fost nici explozia de la Cernobâl, n-au fost nici inundațiile din China din 1931, când au murit vreo 3,7 milioane de oameni. N-a fost nici 11 septembrie 2001, ci Cea mai mare tragedie din istoria umană a fost acolo, pe dealul Căpățânii. Și în această seară vă invit să medităm la această tragedie care a avut loc acolo. Crucea sau crucificarea Domnului Iisus nu este doar un monument la care să privim din când în când, ci este o realitate și este o jertfă care a fost adusă în locul nostru și care ar trebui să ne miște inima de fiecare dată. Gândiți-vă, vă rog, doar că Domnul Iisus a știut de la început că își va sfârși viața de pe pământ în această crucificare extrem de dureroasă și violentă. Doar să știi lucrul acesta a fost un chin și o suferință pentru omul Iisus Hristos. Imaginați-vă că dumneavoastră sau eu aș ști că peste 20 de ani aș muri ars de viu. Dau un exemplu. Imaginați-vă doar anticiparea sfârșitului. Eu cred că este extraordinar că noi nu ne cunoaștem viitorul. Mă mir că unii își doresc tare mult să-și cunoască viitorul, să-și cunoască cum vor muri sau ce va fi peste 5 sau 15 ani. Ei, Domnul Iisus a știut de la început că va muri crucificat, bătut, schingiuit. Acest lucru este o suferință în sine. Ne gândim la suferința de la Ghețiman și aseară am avut câteva clipe când am meditat la acest lucru. Domnul Iisus a avut această repulsie față de paharul cu care a venit înaintea Tatălui în Ghețiman, pentru că acolo erau păcatele noastre, pedeapsa păcatelor noastre, iar aceasta a fost o mare suferință. Mă gândesc și ne gândim la indecențele prin care a trebuit Domnul Iisus să treacă prin acest act al crucificării. Nu vom putea, spuneam și aseară, să cuprindem noi oamenii finiți toată durerea și toată rușinea pe care Domnul Iisus a îndurat-o în locul nostru. Evit în ultima vreme să mă uit la filmele specifice sezonului acum, sau la imagini, sau la fotografii, sau la fel de fel de reprezentări artistice prin Ierusalim. Acum fiecare religie își reprezintă drumul crucii. Sunt doar niște ieftine caricaturi a ceea ce s-a întâmplat de fapt acolo. Rușinea, bătăile, l-au dezbrăcat pe Domnul Iisus și l-au pus pe o cruce ca toată lumea să-l vadă. Soldații aceia, când l-au bătut, l-au bătut. Și lucrul acesta îmi amintește de ceea ce prorocul Isaia a profețit cu sute de ani de zile înainte. Vă citesc doar un verset din Isaia 52, spune așa, versetul 14. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază. Nu era doar un dezgust, vezi un om lovit așa și curge un pic sânge și spui, aoleu, vai de mine, săracul de el. Prorocul spune mult mai mult de atât, spune, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața. Și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Vă puteți imagina, te uiți la el și spui, dar ce, ăsta e om? Asta e figură de om? Atât de schimonosită, atât de bătută, atât de lovită, atât de suferință, atât de suferind a fost Domnul Iisus, încât prorocul Isaia a văzut imaginea aceasta și a spus, nici nu puteai să îl deosebești, că e om. Acolo a fost suferință. Apoi, spuneam și aseară, singurătatea pe care a gustat-o Domnul Iisus în această suferință a fost teribilă. Ucenicii au fugit, cei apropiați au fugit, demonii au început să-i dea târcoale, Tatăl, chiar însuși Tatăl, când Domnul Iisus spunea, eu și Tatăl una suntem, de data aceasta Tatăl îi întoarce spatele pentru că nu poate privi păcatul care a fost pus pe el. Este doar la aceste aspecte, dacă ne gândim, înțelegem un pic din suferința și din drama care are loc pe crucea Calvarului în această vineri, zi de vineri, o vinere neagră. Întrebarea la care aș vrea să ne uităm în Scriptură și să răspundem este ce anume sau cine sau ce anume l-a crucificat pe Domnul Iisus acolo. Există o întrebare de mult pusă de teologi și încă se unii dezbat răspunsul la această întrebare, cine l-a condamnat pe Domnul Iisus. Unii spun că romanii, alții spun că evreii, alții spun că Pilat e vinovat de asta. Noi ce spunem în seara asta? Cine l-a crucificat pe Domnul Iisus? Noi toți. Așa este. Și în această seară vreau să, dacă tot este vremea de curățenie, vreau să măturăm un pic viața noastră, să facem un pic de ordine și să ne examinăm, să facem așa o radiografie a inimii noastre și să ne cercetăm dacă nu cumva în inima noastră sunt atitudini care și atunci l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Pentru că, de fapt, inima omului și oamenii din vremea aceea, oameni care ne reprezintă și pe noi, din păcate, l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Sunt câteva atitudini pe care le regăsim în textul biblic și aceste atitudini l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce, l-au răstignit și dacă le găsim în viața noastră, facem același lucru. De aceea trebuie să ne pocăim de ele. Prima atitudine care l-a crucificat pe Domnul Iisus este atitudinea de îndreptățire de sine. Uitați-vă în 20, capitolul 27, versetul 1 și 2. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus, l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atitudinea preoților și a cărturarilor a fost atitudinea care l-a țintuit pe Domnul Iisus pe cruce. O atitudine de îndreptățire. Noi suntem preoți. Noi suntem cărturari. Noi avem religia corectă. Avraam este părintele nostru. Noi suntem cei care nu greșim. Și în această atitudine de îndreptățire, ei de fapt l-au pus pe Domnul Iisus pe cruce. Spune Scriptura că preoții, cei mai de seamă, mi se pare această expresie ciudată și să citești că preoții, cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat. Te-ai fi așteptat ca preoții și cărturarii să se întâlnească, să țină sfat cum să stea lângă Iisus, nu? Pentru că de-aia erau preoți și cărturari, erau cu scripturile în mâna lor, în fiecare zi stăteau și citeau pe prorocul Ieremia și pe prorocul Isaia și pe David, când profeția despre Mesia care era crucificat. Te așteptai ca preoții și cărturarii să facă sfat și să se întâlnească cum să postească, cum să se roage, cum să se pocăiască, că Mesia este între ei. Îndreptățirea de sine nu i-a lăsat să-L vadă pe Iisus ca fiind împlinirea profețiilor, au fost orbi spirituali. Cineva spunea foarte frumos că cea mai adâncă formă a răutății este bunătatea în locul nașterii din nou. Repet, cea mai adâncă formă a răutății este bunătatea în locul nașterii din nou. Eu sunt bun. Da, ești născut din nou? Da, nu mai contează. Nu are rost să mă pocăiesc pentru că eu sunt bun. E cea mai adâncă, perfidă și cea mai puternică uneori formă de răutate. Dacă îl confrunți pe un om care este beat acum în șans și îi spui, mă omule, Nu așa că trebuie să te pocăiești, să te schimbi. Da, domnule, trebuie așa, așa, nu nemernic. Dar oprește-l pe un om care se crede bun și spune, de ce nu te pocăiești? Și o să zică, da, ai greșit adresa. Eu să mă pocăiesc. Dar eu mă duc acolo, eu fac asta, eu fac aia înaltă, eu țin toate lucrurile, eu sunt în religia mea ok. Această formă de bunătate, această întreptățire de sine este prima atitudine care îl crucifică și astăzi pe Domnul Iisus și îl ține acolo pe cruce. A doua formă, sau a doua atitudine, este atitudinea de ipocrizie. Ipocrizia îl omoară pe Domnul Iisus. Versetele 3 până la 5, avem relatarea despre Iuda. Iuda vânzătorul. Iuda este și astăzi emblema ipocritului. Dacă vrei să-i spui unui om sau unei persoane că este un fățarnic, îi spui, măi, ești un iudo ce ești. Ești un Iuda. Și nu e un compliment. Întotdeauna este emblema omului ascuns, fățarnic, ipocrit, cu două fețe. Și Iuda este aici acest simbol al atitudinii din viețile noastre, atitudinii vieții noastre, inimii noastre, de ipocrizie. Atunci când cânt și nu fac, atunci când spun, te iubesc, Iisuse, și nu fac lucrul acesta viața de zi cu zi, sunt un Iuda. Este ipocrizia mea care îl pune pe cruce pe Domnul Iisus. Acum, ipocriți totdeauna vor fi. Și uitați-vă, între 12 ucenici, Domnul Iisus avea 12 ucenici, între aceștia a fost un Iuda. Și am întâlnit această scuză în viața unor oameni necredincioși, care nu vor să se pocăiască, nu vor să vină la biserica de pocăiți, pentru că, spun ei, au găsit aici oameni ipocriți. Și eu ca păstor, nu știu dumneavoastră, dar eu ca păstor, când aud acest argument sau această scuză, sunt pregătit să o combat, dar prima reacție a mea este să fie rușine și să plec capul în jos. Pentru că uneori, cei care vin cu scuza asta au dreptate în scuza lor și, într-adevăr, sunt, așa cum a fost printre cei 12 ucenici, un ipocrit, așa sunt și în bisericile noastre. Și sunt convins că unii vor merge în iad direct de pe băncile bisericilor. Ai milă, Doamne, de noi. Dar, prefer să stau câțiva ani aici cu câțiva ipocriți, decât o veșnicie întreagă în iad cu toți ipocriții. Și cred că nu merită, spun eu celor necredincioși, să-și piardă veșnicia pentru că se potignesc de un Iuda. Și lecția pe care Iuda ne-o predă fiecăruia este una cu multe aplicații. Vreau doar să le punctez în această seară. În primul rând, Iuda este o mărturie pentru Domnul Iisus. Chiar însuși Iuda, acest fățarnic, spune, am vândut sânge? Chiar el depune mărturie pentru Hristos, că el este un om, este cel care n-a făcut niciun păcat, nu are sânge nevinovat. Și Iuda mărturisește lucrul acesta. Iuda este o avertizare pentru păcatul nemărturisit și neiertat. De câtă vreme oare Iuda fura din banii de la săraci? Și nimeni n-a știut. Când Iuda iese afară pentru că a intrat diavolul în el, ucenicii ce au crezut? Nici măcar nu s-au gândit, păi, dar ce face? Ăsta-i mereu din ăla care are ceva rău de gând, Iuda. Nimeni n-a gândit asta pentru că n-a dat niciodată impresia că Iuda este omul care poate să facă lucruri din astea dramatice, grozave, teribile. Nu. Ce au zis ucenicii? Probabil că se duce să se pregătească sau să facă ceva pentru săraci, pentru că asta făcea el. Oare de când Iuda stătea cu păcatul în viața lui ascuns? Lua bani din pungă. Un leu, 5 lei, cât o fi luat el acolo, ce mare lucru. Iată lecția. Iată ceea ce ne învață Iuda. Când păcatul este ascuns și nemărturisit și neiertat, iată unde te duce. Toți s-au minunat când Iuda a murit. Oare cum să... Dar el a ajuns acolo, pentru că ușor, ușor, în fiecare zi, în fiecare săptămână, și-a ascuns păcatele alea mici și nu le-a mărturisit înaintea Domnului. Și câte șanse și câte ocazii n-a avut Iuda să se pocăiască. Dar atunci când ne ascundem păcatul, păcatul din viața noastră ascuns ne duce la lucruri grozave și teribile. Iuda demonstrează puterea bisericii. Iată că biserica n-a căzut, nu s-a terminat, nu s-a distrus, pentru că a fost acolo. Unii au impresia că, vai de mine, dacă se descoperă că între ucenici există un fariseu, gata, lucrarea Domnului Iisus se va final, gata, nu mai ceap, s-a dărâmat tot. Toată puterea bisericii, că uite, oamenii vor zice, măi, voi vorbiți, că uite, ați avut printre voi un Iuda. Ne spune Scriptura că biserica o zidește Domnul, slăvit să fie El. Și nu ne dorim, de aceea în biserica noastră încercăm prin puterea Duhului Sfânt și prin învățătura Scripturilor să păstrăm mărturia noastră curată în vremurile acestea. De aceea practicăm disciplina bisericească, de aceea avem mustrare, avem corecție, avem predici, avem ca să... Dar și în ciuda acestor lucruri e posibil să fie și ipocriți. Dragii mei, frați și surori, biserica va continua să dăinuiască în ciuda acestor ipocriți. Biserica va continua să existe și să aibă putere în ciuda celor care s-au furișat printre noi și nu sunt ceea ce ar trebui să fie. Iuda demonstrează că biserica a avut putere și uitați-vă, vă rog, după ce Iuda a fost descoperit, uitați-vă că biserica continuă, că ucenicii n-au zis, aoleu, păi acum mergem toți, gata, ne lăsăm toți de numai, mergem înapoi în lume că Iuda a fost un fățarnic, nu. Biserica a continuat și asta se va întâmpla și astăzi. Iuda este un exemplu a celor ce au inima împărțită. Unii vor merge, spuneam, în iad, direct de pe băncile bisericii. Iuda este exemplul omului care este atât de aproape să fie mântuit și totuși ajunge în iad. A fost lângă Domnul Iisus, a ascultat predicile Lui, a văzut minunile Lui, a fost acolo lângă Domnul Iisus, atât de aproape. Și totuși a ajuns în iad, pentru că inima Lui a fost împărțită. Ipocrizia, dragii mei, frați și surori și dragi prieteni, este atitudinea care îl crucifică pe Domnul Iisus și astăzi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne pocăim de această atitudine, dacă ea este găsită în inimile noastre, în viața noastră. O a treia atitudine care îl crucifică pe Domnul Iisus este atitudinea de lașitate. Lași. Versetul 11, 12 și 13. Ne spune aici că Pilat este amenințat. Pilat este cel care recunoaște că nu vede nicio vină în omul acesta, în Domnul Iisus Hristos. Pilat are argumente, Pilat are evidența că omul nu are nicio vină. Presiunea anturajului însă este enormă. Preoții cei mai de seamă și cărturarii ticluiesc această presiune în așa fel încât Pilat e tot mai presat, e băgat la colț. La un moment dat este amenințat și cu pierderea poziției politice și sociale, că e prieten cu așa și nu-i prieten cu Cezarul. Și... Observați, vă rog, că Pilat, când a văzut că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Lași. A știut adevărul. A știut că Iisus este nevinovat, cum de l-a putut da în mâna lor, spunând, e treaba voastră. E sânge nevinovat, nu găsesc nicio vină. Știu că din ciudă și din pismă, spune evanghelistul, l-ați dat în mâinile mele. Mă folosiți doar ca să vă faceți poftele cu el. Mai mult decât atât, soția, cea care ține la mine cel mai mult, a avut o revelație, a avut o călăuzire din partea lui Dumnezeu printr-un vis și o avertizare pentru mine să nu fac lucrul acesta, nimic rău împotriva lui. Și totuși, Pilat este un laș. Iubiții mei, frați și surori, atunci când avem de-a face cu Domnul Iisus, nu putem fi neutri. Treaba voastră. Atunci când ai de-a face cu adevărul, nu poți să stai deoparte să spui, dar eu nu mă bag. Nu. Ești laș. E atitudinea care îl ucide pe Domnul Iisus. E atitudinea care l-a împins pe Domnul Iisus pe cruce. Pilat ar fi trebuit să zică, vă cunosc pe voi, fariseilor și cărturarilor. Aici este politică, e răutatea voastră, eu ca și om al legii. Îmi dau seama că omul ăsta n-a greșit cu nimic. Și mai mult decât stau lângă el și îl apăr și îl protejez. N-a făcut lucrul ăsta pentru că Pilat a fost cuprins de frică. În Ioan capitolul 19, vreau să citesc aceste două versete. În Ioan 19, versetul 4, ne spune că Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iar în versetul 6 spune că Pilat din nou a zis, nu găsesc nicio vină în el. Și cu toate acestea i-a fost frică să stea lângă Domnul. Cum suntem noi? Oare nu găsim în viața noastră această atitudine de lașitate? Măi, tu ești pocăit? Mama lui, tata lui, eu nu sunt. Oare nu ne e frică de opinia celorlalți? Stăm să vedem cum bate vântul, da? Dacă toți se duc în dreapta, op și noi. Dacă toți merg în stânga, op și noi tot în stânga. Și noi ne gândeam să mergem tot în stânga, da? Nu știu. Oare cum este atitudinea noastră în vremea în care trăim? Ca și copiii lui Dumnezeu, stăm noi lângă Domnul, stăm lângă Scriptură, stăm lângă principiile acestea și, dragii mei, atenție, vor veni vremuri când și noi vom fi tot mai presați să ne spunem crezul, să ne spunem clar ce credem și nu vom putea sta neutri, așa cum astăzi în multe țări și tot mai aproape de țara noastră. Sunt creștini care li se pune o întrebare foarte clară, la care nu poți să răspunzi decât cu da sau nu. Iar răspunsul acela depinde viața, uneori, depinde serviciul, depinde salariul, depinde pensia, depinde familia, depinde tot ce facem. O altă atitudine care l-a pus pe, sau să nu mai vorbim de frica de critici, și noi, dragi frați și surori, trebuie să ne învățăm copiii, de acolo se pornește lecția, de a nu le fie frică să recunoască că sunt pocăiți chiar dacă alții vor râde de ei, de la școală. Trebuie să învățăm să fie curajoși în mărturisirea lor și în răspunsurile lor. Dar o altă atitudine care l-a pus pe Domnul Iisus, care l-a crucificat pe Domnul, este atitudinea de ignoranță. Ignoranță. Versetul 20 din Matei 27 ne spune că preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Și vă rog să citiți ceilalți evangheliști cum descriu această campanie pe care o fac preoții să înduplece noroadele să ceară pe Baraba. Eu văd aici ignoranță. Dacă te-ai fi dus la ei acolo în mulțime, când ei strigau, îl vrem pe Baraba liber și pe Iisus răstignit, și dacă te-ai fi dus lângă ei și l-ai fi tras de mâini, că spui, măi, dar tu de ce strigi așa? Eu cred că majoritatea dintre ei ar fi spus, venit preotul și a zis așa să strigăm. O venit preotul și a spus că e bine să strigăm așa, dar nu știu, că Barabă ăla a făcut numai prostii, a și ucis, a și omorât, a și... Dar așa nu a zis să strigăm, și așa strigăm. E o imagine, nu-i nouă pentru noi. Ați văzut probabil la reportaje reporterii, dar de ce? Abar n-au la ce meeting sunt, abar n-au ce strigă, abar n-au ce țin în mână. Au fost acolo, aduși. Este atitudinea aceasta de ignoranță. Ne-au spus preoții să strigăm asta. Și asta strigăm. Este conformarea cu mulțimea. Conformarea cu majoritatea. Ignoranță. Dar, dragii mei, vă reamintesc un lucru pe care îl știți, că ignoranța nu înseamnă inocență. Faptul că nu știi, faptul că n-ai știut care este legea circulației rutiere și ai făcut o boacănă și poliția te oprește, argumentul în fața polițistului, domnule, n-am știut că există o lege, să am două triunghiuri, nu te scutește de amendă? Eu n-am știut că e obligatoriu să am din ăla de stins foc, stingător. Nu te scutește faptul că ești ignorant, faptul că nu știi, faptul că mergi cu mulțimea, că toată lumea, unde merge toată lumea, merg și eu, nu ne scutește de responsabilitate. De aceea, apostolul Ioan și evanghelistul Ioan, veți citi în Evanghelia după Ioan câteva adevăruri foarte interesante despre ce înseamnă să-L cunoști pe Domnul Iisus și cum poți să-L cunoști pe Domnul Iisus mai bine. Citiți, vă rog, Ioan 7, capitolul 7 și veți întâlni acolo felul în care Domnul ne explică că dacă suntem atenți, dacă dăm la o parte ignoranța față de Domnul, Domnul se descoperă nouă tot mai mult și tot mai mult. Deci ignoranța este o atitudine care îl pune pe cruce pe Domnul Iisus. Și suntem chemați și noi să evităm această atitudine și să fim mereu atenți la ceea ce facem, la ceea ce spunem, la ceea ce credem. Întotdeauna suntem, și spun și celor de la cateheză, încă de la început le spun, verificați tot cu Scriptura. Și dacă eu la cateheză vă spun ceva ce nu este, este contrar Scripturii, vă rog să nu credeți, confruntați-mă, puneți întrebări, nu fiți naivi și ignoranți. O altă atitudine este împietrirea. Împietrirea. O să o găsiți în același capitol, dar de la versetul 27, ostașii. Văd în atitudinea ostașilor o atitudine de împietrire față de Domnul Iisus, care este bătut, care este însângerat, care este aproape de moarte. Ostașii au dus pe Iisus în pretoriu. S-au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. Atenție, el era deja bătut și biciuit. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu lună de spini și i-au pus-o pe cap. Și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi au îngenunchiat înaintea lui și băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratului iudeilor. Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să răstignească. Cât de împietrit poți să fii să te porți așa cu un om? Cât de împietrită să fie inima ta să-ți bați joc de un om care abia se ține pe picioare? Cât de împietrit să brutalizezi un om nevinovat, un om care a făcut bine, un om care a fost un model. Cât de împietrit! Cât de împietrit pot să fiu să stau duminică de duminică să ascult cuvântul și să nu mă pocăiesc? Cât de împietrit să fiu să-mi văd mama și tata plângând în rugăciune și în post pentru mine și să nu-mi pese? Cât de împietrit să asculți cântările frumoase spre slava lui Dumnezeu și să nu te impresioneze nimic? Cât de împietrit Să stai în atmosferă cerească, îngerii, spune Biblia, sunt uimiți de ceea ce se întâmplă aici. Și tu să stai pe telefon. Cât de împietrit să fii. Să-ți vorbească Dumnezeul atotputernic. Și tu să te gândești când se termină odată. Această atitudine de a soldaților este atitudinea de împietrire. Să-L ai pe Mesia în fața ta. Să îngenunchezi nu ca să te pocăiești, ci să-ți bagi joc de El. Și din păcate, astăzi, mă gândesc că acești soldați, ostași și dregătorului, au ajuns într-o stare de împietrire pentru că nu era primul om pe care îl crucificau. Pentru ei era ca și măcelarul care taie carne, ca și asistenta care face înger. Pentru el, ei erau ceva normal, atât de împietriți au ajuns că nu îi mai impresiona, putea muribundul să ceară milă cât vroia. Ei își făceau show-ul până la capăt. Și cred că acesta este pericolul în care noi putem să ajungem, cei care am crescut și suntem obișnuiți cu lucrurile duhovnicești. Întrebați pe cei care vin din lume pentru prima dată în bisericile noastre și veți vedea uimirea, inima, cum vibrează la orice se întâmplă aici. Uitați-vă la copiilor, cât de cuminți stau și cât de impresionați sunt, îl aduce peste tot. Și mă uităm la ei noștri, la unii dintre ei noștri. Mă uit la ei mei, că trebuie multă muncă de lămurire să fie atenți la biserică, să fie respectoși, că suntem în casa Domnului. Și spun lucrul asta cu toată dragostea. Este atitudinea de care trebuie să ne ferim și să fim atenți. Că inima noastră este în pericol de împietrire, chiar în curțile Domnului, cu Domnul Iisus printre noi. O altă atitudine este cea de indiferență. Uitați-vă în versetul 36, au șezut jos și îl păzeau, stăteau jos. Și în alte evanghelii veți vedea că mulțimea, citesc doar din Luca 23 cu 49, toți cunoscuții lui Iisus, atenție la această atitudine, cunoscuții lui Iisus. Și femeile care îl însoțiseră din Galileea, ce făceau? Stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Nu erau ca soldații brutali, să-l înjure, să-ți bată joc de el, nu. Era o altă atitudine de indiferență. Sau, hai să zicem că și noi astăzi putem să fim în pericolul de a avea o atitudine de indiferență sau de semi-indiferență. Uneori chiar ne uităm și spunem, are dreptate, fratele. Amin, Domnul să... Și nu suntem nici foarte indiferenți, așa să zicem, că nu ne pasă, dar suntem așa semi-indiferenți, aprobăm, cântăm. Poate spunem și amin la finalul cântării sau la finalul predicii, dar... Se întâmplă ceva în inima noastră? Sau stăm totuși departe, privim, suntem impresionați, ne place? Sau poate nu ne place, sau suntem mâhniți, sau suntem cercetați? Dar nu facem un pas spre Domnul. Nu facem nimic care să schimbe viața noastră. Nu facem un pas spre pocăință. Rămânem de departe, ne uităm la ce se întâmplă și asta e tot. Această indiferență este această atitudine de indiferență este atitudinea care l-a pus pe Domnul Iisus pe calvar. Și aș vrea să închei cu o altă atitudine, eu am numit-o o atitudine de cinism. Este atitudinea celor care l-au batjocorit pe Domnul Iisus și de la versetul 39 până la versetul 44 veți vedea că trecătorii, veți vedea că soldații, preoții, tâlharii chiar, l-au jignit, l-au batjocorit, au vorbit urât despre Domnul Iisus. Și lucrul acesta este o atitudine care îl crucifică pe Domnul. În această seară, oare găsim în inima noastră, așa măturând viața noastră, vreo urmă din aceste atitudini? Oare există în noi atitudinea aceasta de îndreptățire de sine? Eu m-am născut într-o familie de baptiști și sunt ok. Orice aș face, eu ajung bine. Atenție! Oare este atitudinea aceea de ipocrizie, care vreau doar să arăt bine, așa, pe suprafață, să par un pocăit, dar în inima mea știu că nu sunt. În ascuns, eu am o altă viață, eu am alte gânduri. Există atitudinea aceea de lașitate? Aș putea să mărturisesc, aș putea să spun, aș putea să fac pasul înainte să spun, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și nu o fac, pentru că mi-e frică. Mi-e frică, sunt laș, mi-e frică că vor râde de mine, mi-e frică că o să mă certe, mi-e frică că pierd popularitate. Oare există ignoranță? Nu-mi pasă, treaba lor ce fac. Și întâlnim această atitudine, treaba lor, dar nu-mi pasă. Eu îmi văd de, merg pe drumul meu, fac cu Domnul Iisus ce fac, fac cu Scripturile ce fac, fac cu mărturia noastră ce fac, treaba lor, eu nu mă bag. Există oare împietrire? Am ajuns într-o astfel de poziție încât nimic nu ne mai impresionează, nici cina Domnului, nici experiențele din jurul nostru, nici vorba mamei sau a tatălui, nici rugăciunile bunicii, nici predica din biserică, nici cântarea, nici nimeni nu ne mai impresionează. Am ajuns în atât de impetriți ca și soldații aceia. Am ajuns indiferenți să stăm deoparte ca și niște spectatori și să privim la tot ce se întâmplă fără să ne afecteze, fără să intervenim. Există oare cinism și această atitudine de răutate față de Domnul? Dacă da, în această seară putem să venim înaintea Domnului să spunem, Doamne, eu nu vreau din atitudinea mea să te pun pe cruce. Eu vreau să te cinstesc pentru ceea ce ești, Domn și Mântuitor al vieții mele. Avem ocazia să ne pocăim dacă am găsit urme din aceste atitudini în viețile noastre. Și mă rog ca Domnul să ne ajute. Continuăm să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru adunarea noastră. Și ne rugăm ca aici, în mijlocul nostru, ori de câte ori ne adunăm, Hristos să fie sărbătorit. El să nu fie pus pe cruce prin atitudinile noastre, ci dimpotrivă, ca și femeile de altă dată, ca și ucenicii în ziua învierii, ca și cei care l-au întâlnit pe Domnul Iisus și l-au recunoscut ca Mântuitor, să ne proșternem înaintea Lui cu atitudine de închinare, de respect, de bucurie și de închinare și să-L păstrăm pe El așa cum este, Domn, Stăpân și Mântuitor. Și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.